Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bir kez daha hoş geldiniz. Merhaba. 17 Ağustos 2010 Salı programımıza. Gene aynı gruplayız. Burcu var. Ondan sonra Uğur var. Bir de Pelin var. Pelin zaten gediklimiz. Evet. Bu hafta değişik bir makaleden bahsedeceğiz. Bu ben ne zaman ben indireli çok oldu. Bundan önce konuştuk bu makaleyi. Bu da hani hep umutsuz şeylerden bahsettik. Evrenin ne kadar kötü olduğundan, hepinizin öleceğinden falan. Ki bu hani çok fazla sözünü etmemize gerek yok. Öleceksiniz biliyoruz bunları ama. Rahatladım. Evet yani tamam, herkes bildikten sonra öleceğini. Olay şu, şimdi bu iklim değişikliğini biz durdurabilir miyiz? Yani ne boyutta bir şey gerekiyor iklim değişikliğini durdurabilmek için? Ben bunu sanmıyorum duracağını ya. Ben de sanmıyorum ama hani neden bahsediyoruzu bir bilelim. Hani ne büyüklükte bir yatırım gerekiyor bu iklim değişikliğini durdurmak için? Gerçekten korkunç şeylerden mi bahsediyoruz? Yoksa esasında bireysel olarak bizler bir şey yapacak olsak bu durabiliyor mu? Bu sorunu, cevabını arayacağız. Bu tam ne zamandan? 2004'ten bir makale esasında. Çok yeni bir şey değil. Nereli bu adamlar? Princeton. Biyolog mu? Bir tanesi sizden. Ecology and Evolutionary Biology. Öbürü de makine mühendisi. Ne alakaları var diyeceksiniz konuyla. Siz niye buradaysanız bunlar da benzer sebeplerle zaten olabiliyorlar. Zaten ortak çalışmayla anca önlenebilir. Tamamen. Bizim senelik şu anda atmosfere saldığımız karbondioksit, karbon miktarı yaklaşık olarak 8 gigaton gibi bir sayı. Bütün insanlığın 8 milyar değil mi giga? 8 milyar ton karbon, karbondioksit değil karbon. Ve bunu biz eğer herhangi bir şekilde dünyayı yaşanır tutmak istiyorsak, hani hep diyoruz bu karbondioksit miktarı atmosferdeki 350'nin altına düşmek zorunda ya da şu anda 393 olan 350 ppm civarına düşerse ancak bir şansımız olacak ve bunu çok hızlı düşürmek zorundayız. Dolayısıyla bunun olabilmesi için şimdi hiçbir şey yapmayacak olursak 2050 yılında yaklaşık olarak atmosfere bizim saldığımız karbon miktarı senede 15 gigatona çıkacak. Şimdi bunu biz eğer bugünkü sayılarda tutmayı becerebilecek olursak 2050'de ve daha da azaltacak olursak ilerisinde savaşma şansımız olabiliyor biraz. Konu bu. Yani neler yaparsak 2050'de şu andaki sayıların üstüne çıkmayız ve azaltırız. Şimdi dolayısıyla 2008'de bu James Hansen'ın çok konuştuğumuz bir makalesi var. Epey bir grup insanla. Adam diyor ki bu şu andaki sayılar değil. 2050'de şu andaki sayının yaklaşık 10'da 1'ine falan düşüyor olmamız gerekiyor. Yani bu adamlar çok daha eski bir makale olduğu için epey daha iyimserler. Evrenin daha iyiye gideceğini falan düşünerek. Yalnız buradaki önemli olan şey şu. 14 ya da 15 gigatondan 8 gigatona düşmek için yaklaşık 7 gigaton kar etmemiz gerekiyor bu işte. Ve ne yaparsak 7 gigaton kar ederiz? Adamların makalesinin konusu bu. Yoksa hani kaça düşersek ne olur, ne kadar düşmemiz lazım değil. Bunlardan daha fazlasını yaparsak daha çok düşeceğiz. Şimdi bu konulara tek tek ne yapabileceğimize listesine bir bakalım. Şimdi daha verimli arabalar kullanalım diyorlar. Bu dediğimiz şeylerin her biri yaklaşık olarak 1 gigatonluk kar sağlıyor bize. Sayacaklarımız mı? Evet. Yani bunların her biri 1 gigatonluk kar sağlıyor. Bir tanesini yapmak yeterli değil. Hepsini 7 tane yapmamız gerekiyor. Ama 7 tanesini yaptığımız zaman mükemmel bir durum, mükemmel değil tabii de hani en azından ölmediklik bir duruma gelebiliyoruz ama buna hemen başlamak gerekiyor. Bütün dünya olarak mı? Evet, evet. Bir, dünyadaki yaklaşık olarak 2 milyar arabanın kilometre başına ya da mil başına, pardon, daha doğrusu bir araba bir depo benzinle ne kadar gidiyor şu anda? Hiç bilebileceğim bir konu değil, arabam yok ki. Yaklaşık olarak diyelim 400 kilometre civarında. Bunu 400'den 800'e çıkartacak olursak 1 gigaton sağlıyoruz. Kusura bakmayın, burada ekranda şey var, mil, gram falan gibi birimlerden gitmiş. Dolayısıyla hani bizim açımızdan tercüme etmek gerekirse bunu yaklaşık olarak 400 kilometreden depo başına 800 kilometreye çıkartacak olursak arabalar için ya da neyse ortalamamız. Bu dünyadaki bütün arabalar için bunu yapacak olsak, ki çok önemli bir şey değil yani, iki kat daha verimli çalışan arabalar yapıyoruz ki bu teknoloji var. Yapılmamasının sebebi petrol şirketleri falan gibi konular. Batmasınlar. Evet, onlar batmasın diye zavallılar. Biz sübvanse ediyoruz onları arabalarımızla. Dolayısıyla bu mesela 1 gigaton yaklaşık olarak 2000, ama bunu her sene yapmak zorundayız. Yani bütün arabalar bundan sonra iki kat daha verimli çalışıyor olmalı. Mesela bir ayrı hikaye, araba kullanımımızı yarıya indirirsek. Bu daha kolay değil mi aslında? Evet. Ha, olabilir. Yani işte her biri, bunların her biri birer gigaton. Dünyadaki bütün insanlar araba kullanımlarını yarıya indiriyorlar. Yani herhangi birimiz haftanın 7 günü arabayla bir yerden bir yere gideceğimizi 3,5 gün, 3 gün gidecek olursak, geri kalanında da toplu taşıma kullanacak olursak, bu 1 gigaton kar sağlıyor bize. O zaman da toplu taşıma araçlarının artması gerek. Tabii yani şöyle, dolayısıyla ben 7 gün arabayla gideceğimi 3 gün arabayla gidip 4 günde toplu taşımayla gidiyorsam hesap tam tutuyor. Hı. Aşağı yukarı. Çünkü benim o 4 günüm hani yarımı yemesi açısından. Sonra binaların enerji verimliliğinin arttırılması. Ve bu da çok çılgın bir şekilde değil, binalardan dolayı yayılan karbon miktarını 4'te 1 azaltsak. Hani bu ısınmak için. Evet evet. Yani izolasyon ondan bahsediyoruz. Hiçbir şey, ısıtma ve soğutma için. Yani binaların çevresine izolasyon yapıp şey bedelini, verdiğimiz doğalgaz bedelini 4'te 1 azaltacak olursak bütün dünya, bu 1 gigaton demek. Bu hani o kadar bedava ve rahat yapılabilir. Ya yapılmıyor olması da çok saçma. Hem kendi açımızdan kar, hem dünya açısından yani. Şimdi bu tür teknolojilere, yani bu işin esasında bazı teknolojiler var ki bunlar eksi değerli teknolojiler deniyor. Yani bu esasında bunu üretmek için para harcamıyorsun. Bu senin cebine para koyan bir teknoloji. Yani şimdi böyle teknolojiler de niye yapılmıyor? Tabii bu mesela bizim apartmandan en basiti. Bizim apartmandan da umarım dinleyen kimse yok. bir tek dinleyen komşum olur. O komşumla da zaten hemfikiriz bu konuda. İkimiz de kendi izolasyonumuzu yaptırdık geçtiğimiz 2 sene içerisinde. Bir bina toplantısında dedik ki ya iki komşu, yani yan komşumla, bu böyle olmuyor. Biz korkunç doğalgaz parası veriyoruz. İzolasyon yaptırmak durumundayız. Bina tamam dedi, ne kadar iyi fikir, hadi yaptıralım. Kaç para? İşte bir tane inşaatla ilgilenen bir ev sahibi var binada. Valla bu bina yaklaşık olarak bir 50 bin lira tutar dedi. 12 daireyiz. 50 bin lira. Hoş olmadı. Yaklaşık 4 bin küsür falan. Çünkü bu adamlara 4 bin küsürü çıkartıp hemen koymak gerekiyor. Yani adamlara biz 10 senede size bunu ödeyelim diyemiyorsun. Doğalgaz parasından 10 senede bu geri geliyor ama parayı peşin vermek gerekiyor çoğu noktada. Ve böyle bir imkan, şimdi bu, o zaman hani devlet buna ne yapacak? Devlet diyecek ki bakın, ben size bu parayı peşin veriyorum. Siz bana bu parayı 10 sene vadeli ya da 5 sene vadeli neyse geri ödeyin. İzolasyonunuzu yaptırın. Apartmana kredi veriyorum. Şimdi bu olduğu an benim işime gelecek bunu yapmak. Ve bir zararı da yok. Yani bina nasıl olsa, bina var orada. Bir karşılığı da var kredi veren açısından. Kimse de binadan kaçacak değil. Yani o daire satılsa bile o dairenin belirli yeni biri oturacak, evet, orada. Şimdi bunu devletin çok çok rahat düşünebilmesi ve özendirebilmesi gerekiyor. Oluyor mu? İşte diğer üstte saydıklarımız gibi. Sonra bu kömür kaynaklı enerji üreten santraller ne kadar verimde çalışıyorlar biliyor musunuz? Hayır. Yaklaşık olarak %32 verimle çalışıyorlar. düşük diyebiliriz. Yani kömürü yaktığınız zaman çıkan enerjinin %32'sini elektriğe dönüştürüyorlar. Bu çıkan enerjinin %60'ını elektriğe dönüştürebilecek olurlarsa, yani kömür santralleri kapansın değil, verimli çalışan kömür santralleri olsun. Nasıl? İşte yani neyse o teknoloji. O da vardır mutlaka, sadece biraz daha pahalıdır. Bu işte 1 gigaton oluyor. Şimdi bakın, dördüncüyü saydık. Sonra yaklaşık olarak kömürle çalışan santrallerin %50'sini doğalgaz santrallerine çevirecek olursak, bu da 1 gigaton demek. Yani kömür yakmak yerine doğalgaz yakacak olsalar, bu 1 gigaton demek. Tamamını doğalgaza çevirsek? O da 2 gigaton. Hayır, şimdi şöyle, ben birazcık doğalgazla çalışan santralleri burada hoş bir şeymiş gibi göstermek arzusunda değilim. Onun için hani onlar hiç olmasınlar bari arzusundayım. Bir müzik arasına girelim, ondan sonra devam edeceğiz. Tell me your name. Müzik arasından geri geldikten sonra konumuza devam edelim. Ben arada göz ezdiriyordum bunlar hangileri ne oluyor diye. Şimdi bir tane daha. Bu kömür santrallerinde ya da doğalgaz santrallerinde çıkan karbondioksiti tutacak olsak. Bu 1 gigaton karbon demek. Çok basit bir hesap bu. Bizim alanımız o. Biz tutalım. Hayır yani az buz bir şey değil. Bunun için teknoloji gerekiyor ama hani çok zor, çok da zor bir şey değil. Hayır çok zor, çok zor bir şey değil. Olmaz ya. Karbondioksit tutmak. Nasıl ama tutacaklar ki mesela? Hoppi deyip yakalayacaklar. Poşetlere dolduracağız. Evet, şimdi bu benim alanım değil ama yani bu alanda çok çok fazla çalışmalar var. Bu adamların işi bu. Hani bir takım yani burada söylediğimiz şeylerin olmuyor olmasının sebebi bir teknolojik gelişme gerekmiyor bunların hiçbiri için. Zaten var mı? Bu teknolojilerin hepsi var. Sadece pahalı olduğu için bunu kullanmıyoruz. Mesela bu çok hoş olmuyor ama ben devamlı pek çok programda aynı şeye geri dönüyorum. Nükleer enerji. Sormak istiyorum aslında onu. Tamam. Bugünkü nükleer enerjinin kapasitesini iki katına çıkarttığımızda bu 1 gigaton kar demek. Tabii onu şöyle hani bir şeyi kabullenmemiz gerekiyor. Bunların hepsini ne kadar konuşuyor olursak olalım çok temel bir tane nokta var. Esas hedef bizim enerji harcamamızı azaltmamız. Durum ne olursa olsun enerji harcamamızı azaltmamız gerekiyor. Yani mesela şimdi bu odanın ışığını kapatmamız lazım. Evet. Yani şu bu tepemizdeki ışın açık duruyor olması hiçbir sebep yok. Masanın üstündeki için de hiçbir sebep yok. Ama hiçbirimiz düşünmüyoruz odaya girdiğimizde masa lambası yanıyor. Yukarıda ışık var ve bizim esasında bu ışığa ihtiyacımız yok. Ama evde yok. Olsa kapatırdık belki de. Şimdi biz vermeyeceğiz ya bu elektrik parasını. Hayır o tam tersi. Bakın o çok daha kötü sonuçlara yol açıyor. Çünkü şimdi sınıftan çıkarken derste dönüp arkanızı son çıkan elektriği kapatıyor mu? Kapatmıyor genelde. Nasıl olsa devlet veriyor onu diyorsun. Tamam mı şimdi? Evet ben kapatıyorum. Şimdi buradaki temel nokta şu. Yani her girdiğimiz yerde ya bu harcadığımıza gerek var mı? Bunu sormalıyız. Ya mesela şimdi çok basit bir şey. Arabada klima. Gerekiyor. Ne zaman gerekli biliyor musunuz? Kışın. Hiç düşündünüz mü bunu? Kışın mı? Hayır yazın ne zaman arabada klima gerekli? Durduğu zaman mı? Tam tersi. Eğer araba 0 ile 80 arası bir hızla gidiyorsa pencereyi açarak serinlemek daha efektif. Ama buna karşılık 80'in üstünde bir hızlı araba gidiyorsa tam tersi camı açtığınız zaman klimaya oranla daha fazla enerji harcıyorsunuz. Rüzgar direnci yani o içeri giren rüzgardan araba daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyor. Aynı hızla gidebilmek için. Bunu mesela biliyor muydunuz? Çok çok basit bir konu bu. Ha yani bu noktada düşüneceksin. Ben genelde öyle yapıyorum. Hani teme çıktım E5'te falan gidiyorum. Oraya geldiğim zaman kapatıp klimayı açıyorum. Yo açarız camı. Oo ne güzel esiyor falan. Ama herkes onu düşünüyor. Bak şimdi arabada klima varsa. Yani yoksa ona zaten bir şey demiyorum. O zaman camı mı açıyorsun artık? Ayağını mı camdan çıkartıyorsun? O konuda bir şey demiyorum. Benim başıma gelmişti bir defa. İnanılmaz bir işkence çektim o şekilde. Çok iki gün falan arabayla gidiyorum. Ve arabanın kliması yoktu. Ve bayağı sıcak bir yaz günü falan. Neyse. Sonra Amerikanlar onlar anlatırım bir dakika ama bu çok basit bir şey yani araba 80'e varana kadar camı açıp 80'den sonra klimayı açmak en karlı tersini de yapmamak gerekiyor yani ben enerji tüketimimi düşüreceğim onun için klimayı çalıştırmayayım diye 120'de camı açtığın zaman araba otomatikman daha fazla enerji harcıyor yani bu tür ufak detayları bilmiyoruz günlük hayatımızda. Hani biri kalkıp bunları öğretecek olsa vay be oluyorsun. Çok çok da zor bir şey değil. Sonra bu işte nükleer enerji de benzer. İşte Facebook'ta benim üye olduğum bir grup var. Geçen orada bağıra bağıra işte nükleer enerji şu derece küresel iklim değişikliğine sebep oluyor falan. Tam tersi. Hani burada ideal olan enerjimizi güneşten ve rüzgardan sağlamak. Tamam mı? Bu bir kesin. Bunun tartışması yok. Ama eğer bir devlet politikası olarak güneş ve rüzgardan faydalanmak yerine termik santraller ya da doğalgaz santralleri yapmaya para harcanacaksa onlara para harcanacağı yerde nükleer santrale para harcamak daha karlı. İklim açısından. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bir, dediğim gibi azaltacağız tüketimimizi. İki, rüzgar ve güneş. Ama bunu yapmıyorsak bari termik santral kuracağımıza nükleer santral yapalım. Bu bir gigaton demek. Yani kapasitemizi iki katına çıkartmak nükleerde bir gigaton demek. Sonra bir megawattlık rüzgar santrallerinden 2 milyon tane kuracak olursak bu da 1 gigaton demek. 2 milyon tane. Bu da yapılabilir aslında. Tabii 2 milyon tane rüzgar santrali. Türkiye'de kaç tane var biliyor musunuz bunlardan? Hayır. Tahmin edin. Ben de bilmiyorum. Bizim hani... evde var rüzgar. Yok yok. Yani bu gerçekten megawatt kapasiteye sahip rüzgar santrali. Kaç tane vardır Türkiye'de? Ege kıyılarında var galiba ama... Tamam ama hani... 1000 mi? 2000 mi? O bile çok bence. Onun çok evet. altındayız. Türkiye olarak. Ki biz özellikle batı kıyıları, Ege'nin kuzey bölgeleri falan inanılmaz rüzgar alıyor. Ve devamlı sürekli rüzgar alıyor. Çok kaliteli rüzgara sahibiz. Rüzgar potansiyel olarak çok korkunç potansiyeline sahip bir ülkeyiz. Ama bunu da biliyorsunuz mesela. Siz vatandaş olarak gittiğinizde ben kendi evim var, ben tepesine bir tane dikeceğim bunun dediğinizde hayır diyor devlet. Neden? Benden satın alacaksın diyor. Enerjiyi sen kendi başına üretemezsin. Enerji üretme hakkına sahip değilsin. Benden satın alacaksın diyor. Kanunun detayları var yani. Bu kadar basit değil ama temelde bu olay. Detaylara girince saçmalık var mı arada? Şimdi başımı belaya sokmak istemiyorum. Gerçekten. Hani yani ne kendi başımı ne radyonun başını kimseyi belaya sokmadan devam edelim. Ben çıkınca ben size anlatırım detayların ne olduğunu. Tamam. Sonra bir de bu 2 milyon rüzgar santrali şu andaki kapasitemizin ne kadarı biliyor musunuz? Dünyada kurulu olan rüzgar santralleri sayısının. Birkaç katı herhalde. Birkaç? 50 katı. Ama çalışmıyor mu? Hayır çalışıyor. Yani şu anda çalışan 2 milyonu 50'ye bölsek ne eder? Uf, 400 bin, 40 bin. Hani... En fazla 100 bin olsun. Şimdi bu 2004 makalesi 40 bindir o zaman. Şimdi de 100 bine çıkmış olsa yaklaşık 20'de biri. Bu söz konusu kapasite. Yani 20 katına çıkartacak olursak bu 1 gigaton demek. Sonra bir diğer konu. Bu hibrit arabalar var ya. Bayağı leknem oluyor. South Park'ta. Hibrit arabaların esasında benzinle değil rüzgardan elde edilen hidrojenle çalışmasını sağlarsak, yani arabaları toptan buna çevirecek, bu da 1 gigaton. Ve bunun içinde çok ilginç başka şeyler de var esasında. Mesela tarım nasıl yapılıyor? İlkokuldan öğrendiğiniz üzere. Hadi biyologlar da alalım. Hayır daha öncesinde nasıl yapıyorsun? Gübreleme falan mı? Hayır ilk başta ne yapıyorsunuz? Tohumu ekiyorsun. Daha öncesinde. Toprağı. Sürüyorsun. Şart mıdır toprağa sürmek? Havalanması için. Değil midir? Değildir. Delikler mi açacağız? Evet, aynen öyle. Toprağa sürmek yerine delikler açıp o deliklere tohumları koyup kapattığınız zaman aynı. Tarımda bu yaklaşık olarak yani şu anda bu zaten yapılıyor. Ama bunu bütün tarım alanlarına yaymak 1 gigaton demek. Bunun enerji yani kullanılan o traktörlerin... Hayır onunla alakası yok. Toprağın içerisinde metan saklı kalıyor. Onlar mı açığa çıkıyor? Tabii yani siz onu sürdüğünüz zaman o metan da açığa çıkıyor devamlı. Havalanma dediğin onun içindeki metan da. Yani başka birkaç yani gübreden iklim değişikliğiyle ilgili üreyen bu N2O falan onlar da yukarı çıkıyorlar. Bunlar da atmosferin dengesini bozuyor. Sonuçta onu hiç yapmayacak olsan bu da 1 gigaton demek. Sonra mesela... tropik alanların orman kaybını sıfıra indirecek olursan bu yaklaşık olarak gene 1 gigaton demek. Sadece tropik alanlardaki orman kaybını azaltacak olursak. Başka bir şey var mı burada? Mesela güneş enerjisini yaklaşık olarak 2000 gigawata çıkartacak olursak bu 1 gigaton demek. Bu da şu andaki güneş enerjisinden enerji üretimimizi yaklaşık 700 katına çıkartmak demek. Yani az buz değil. Sonuç olarak bunların hepsini alt alta koyduğumuzda bunlar kendi başlarına baktığımızda 15 tane nokta vardı burada. Çoğunu üstünden geç. Ha bir de şey var. fosil yakıtları kullanmak yerine biyodizel falan gibi şeylerden yakıt üretmek var. Ben buna karşıyım ama bunu yapacak olursak, yani yaklaşık olarak bunu da 100 katına çıkartacak olursak, şu anda biyodizel üretimini, bu da 1 gigaton demek. Yalnız bunun çok ağır bir sonucu var. Oraya siz mısır şu bu ne ekiyorsanız bu insanların yiyeceğinden kesip oraya ekiyorsunuz demek. Dolayısıyla bana göre biyodizelin ya da bu tür nesnelerin toptan kullanılmaması gerekiyor ama o hani ayrı bir programda uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Evet, bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.